بسم الله الرحمن الرحیم. بحثی که ما داشتیم، الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد و علی اهل بیت طاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین له الفدا، روحی له الفدا. در بحثی که داشتیم رسیدیم به تیتری که ایشان مرحوم شهید صدر دارن به عنوان الشرط المسوق لتحقق الموضوع. این بحث رو سراغ داریم که ایشان میفرماید ما دو گونه شرط داریم. یک نوع شرط داریم که با موضوع مغایرت داره، نوع دوم محقق موضوعه. بر اساس این تقسیم، اگر شرط مغایر موضوع باشه، در این صورت میبینیم که میتوانه مفهوم داشته باشه، اما اگر محقق موضوع باشه بحث متفاوت میشه. مثالی که برای شرط محقق موضوع داریم اینه: اذا رزقت ولدن فاختنه. این رزقت ولدن به عنوان شرط برای این مسوخ شده و برای این بیان شده که بیانگر در واقع این موضوع باشه. فختنهو این جمله به هر حال به این معنا نیست که اگر لم ترزق ولدن فلا تختنهو، بلکه به این معناست که در این صورت شما این موضوع رو پیدا خواهید کرد. خب نکته اساسی در این مسئله اینه که ما میتوانیم این شرط محقق موضوع رو در دو حالت ببینیم. در یک حالت میبینیم که اسلوبی که کلام برای به کار رفته اسلوب انحصاری برای تحقیق موضوعه. در این صورت میبینیم که این در این حالت جمله شرطیه مفهوم نداره. چرا؟ چون که ما اینجا وقتی میتوانیم بگیم مفهوم داره که این مفهوم، این ربطی که ما در اینجا به معنا به صورت رابطه مفهومی و معنای حرفی سراغ داریم، یک ربطی رو بیان کنه. اما سر اینجا ما میبینیم ربطی وجود نداره مگر ربط این محمول به موضوع. بنابراین جایی برای مفهوم داشتن نیست، ربط دیگری ما سراغ نداریم تا بخوایم در مورد مفهوم داشتن این جمله صحبت کنیم. اما اگر اسلوب به صورت انحصاری برای تحقق موضوع نباشه، بلکه یکی از اسالیب ما باشه، مثال این که اذا جا اکن فاسقون به نبعن فتبینو، در اینجا ما میتوانیم بگیم که اینجا این جمله شرطی مفهوم داره. چرا؟ چون که برخلاف حالت قبلی ما ربطی سراغ داریم که ورای ربطش به موضوع خودشه، مثل در این مانند که اونجا عنوانش تقیید و تعلیق حقیقی ما میتوانیم بخوانیم. خب در بحث مزبور میبینیم مرحوم شهید صدر این تعبیر رو دارن که اما فی القسم ثانی فیثبت المفهوم لان ربط الحکم به شرط فی امر وراء ربطه به موضوع فهو تقیید و تعلیق حقیقی. اما تو اون قسم قبلی که این اسلوب انحصاری بود میفرمایند فلیس اونا که فی الحقیقه ربط للحکم به شرط وراء ربطه به موضوع. بنابراین وقتی میگیم اذا رزق تولدن فختن هو، مثل اینه که گفتیم اختون ولد بک، جمله جدیدی رو ما بیان نکردیم. در بحث بعدی ما با مفهوم الوصف سر و کار داریم. اینجا این سوال رو ما داریم که خب اگه این مسئله اول که آیا جمله شرطیه مفهوم دارد یا ندارد، پس دیدیم که یک جور قائل به تفصیل شدن و این گونه نیست که به صورت مطلق بگن پس اگر مغایر موضوع باشه شرط مفهوم داره، اما اگه محقق موضوع باشه دو حالت داره. در یه حالت که مثل همین مثال بود مفهوم نداره، اما اگر مانند ازا جاکون فاسقون به نبعیم بود، یکی از اصالی بود و ربطی برای ربطش به موضوع خودش رو داشت، اینجا میبینیم تعقید و تعلیق حقیقی وجود داره. خب سوال، مفهوم وصف چگونه است؟ اگر جمله‌ای به صورت وصفی آمده باشه ما اینجا میتوانیم استفاده بکنیم یا نه؟ اینجا بفرمایند که خب مفهوم طبیعی حکم رو ما باید به میدان بیاریم و اینطوری ما طرح سوال کنیم که اگر حکم به موضوع موصوفش منوط شد، آیا مقتضی دلالت بر انتفاع طبیعی حکم هست که اگر این موضوع نبود اون این جمله ما مفهوم خواهد داشت یا نه؟ ایشان اشاره میکنن به مثلا اکرم اکرام فقیر عادل. خب اینجا ما میبینیم که شخص حکم مورد اشاره قرار گرفته. خب بله، اگه شخص حکم منتفی بشه، اینجا ما از باب قاعده احترازیت القیود میتوانیم استفاده بکنیم در مورد این شخص حکم برداشته بشه. اما در مورد طبیعی حکم چی؟ انتفاع طبیعی حکم دیدگاه آغازی‌ها رو مورد اشاره قرار میدن که بنابر مسلک ایشان اصل دلالت معلومه، اما ما باید ببینیم که آیا از طریق اطلاق و قرینه حکمت ما میتوانیم اثبات بکنیم که طبیعی حکم منتفی میشه یا نه. پس سوال رو باید طبق مسلک مرحوم محقق آغازی ها این طوری مطرح کنیم که با اطلاق و قرینه حکمت آیا میتوانیم بگیم که طبیعی حکم هم منتفی میشه با انتفاع موضوع یا نه. پاسخی که مرحوم آغازی ها دارند و مرحوم شهید صد اون رو نقل میکنن اینه که نه، چون این حکمی ما نداریم، امکان نداره که از طریق اطلاق و قرینه حکمت ما به این مسئله برسیم. چرا؟ چون که ما اینجا حد اکثر میبینیم یک حسه خاص مورد بحث قرار گرفته و دلالت مثلا اکرم الفقیر العادل به چی تعلق گرفته؟ این اکرام به حسه خاص، به طبیعی حکم مثلا کار نداره. به تعبیر دیگر این طرف رو میگه، طرف مقابله رو اصلا کار نداره. خب مرحوم شهید صدر این تعبیر رو میارند که علامه مسلک المحقق العراقی جواب این است که یفتر از ان دلالت الجملت المذکوره علی الربط المخصوص المستدل انتفاع الحکم انتفاع الوصف مسلمتون. این مسئله مسلمه، اما چه بحثی باید بکنیم؟ این بحث رو، هل یمکن نثبت کنه طبیعی الحکم بالاطلاق بالقرینه الحکمه او لا؟ پاسخ عدم، لا یمکن. چرا؟ چون که به تعبیرشان میگن آقا ببینید، ما یه هیئتی داریم، یه ماده‌ای داریم، اینجا یه حسه‌ای ما داریم، هیئت اکرم مقید شده به مدلول ماده. چرا؟ چون که این یه طرف مقابلشه دیگه، هیئت اطلاق داره ولی بعد با تعلق به ماده اینجا قید میخوره. مدلول ماده چی؟ مدلول ماده هم مقید شده به الفقیر، اکرام مقید شده به الفقیر. خب لأن المطلوب اکرم الفقیر و الفقیر و مقیدون بالعداله تقیید و شیء به وصفه. خب نتیجه چیه؟ نتیجه اینه که مفاد اکرم، هیئت اکرام، یه حسه خاص رو مورد اشاره قرار داده از وجوب اکرام، نه همه وجوب اکرام ها، یه حسه خاص از وجوب اکرام اینجا وجود داره که یشتمل علی تقیید بالعداله فقایت و میختزی ربط المخصوص بین مفاد اکرم والفس انتفاع تلک الحسه الخاصه عند انتفاع العداله. اکرم الفقیر العادل اگر عادل نبود چی؟ خب این منتفیه. ولی طبیعی حکم چی؟ آیا همه در همه موارد انتفاع این موضوع یه موصوف این گونه خواهد بود؟ نه، اون طرف در واقع ساکته. مرحوم شهید صدر پس از اشاره به دیدگاه مرحوم آقا زیاد، دیدگاه خودشون رو می‌فرمایند. میگن آقا این دوتا حرف درست نیست هیچ کدام. نبگیم طبیعی حکم اثبات میشه و نبگیم حسه خاص اثبات میشه. چرا؟ چون که اینجا ما در این حسه ما دوتا نسبت ناقص تقییدی داریم. وقتی که دوتا نسبت ناقص تقییدی داریم، اینجا این ربط اینطوری شکل میگیره و ناظر به اونها نیست و نه به نحو معنای اسمی ما دال بر توقف داریم. اون توقفی که قبلا مطرح میکردیم که یه شکل پایین تری از دلالت بود، و نه به معنای حرفی، نه معنای اسمی داریم نه معنای حرفی که دال بر این معنا باشه. به تعبیرشان فعن نه و اما اذا لم ناخذ بمسلک المحقق العراقی فبالامكان ان نضيف الى ذلك ايضا منع دلاله الجمله الوصفيه على ذلك الربط المخصوص. ایشان انتفاع طبیعی حکم رو فرمودن اثبات نمیشه که با انتفاع موضوع انتفاع حکم حاصل بشه. ما بیش از اون میگیم ما همینم که ایشان فرمود انتفاع حس خاص، اون هم حاصل نمیشه. نضیف و به این مطلب، این که من و دلالت الجمله الوصفیه علی ذلک ربط المخصوص، این حس خاص هم حاصل نمیشه. الذی یستدعی الانتفاع عند الانتفاع و هو توقف، اینم این توقف رو هم ما قبول نداریم. چرا؟ چون که اینجا ربط ما با دو نسبت ناقص تقییدیه. فإن ربط مفاد اکرم بالوصف انما هو به توسط نسبتا ناقصتا تقییدیتین، لان مفاد هیئت الامر مرتبطون به ذات به مدلول مادت الفعل و هی مرتبطتون به نسبت ناقصت تقییده بالفقی. واسطه در واسطه میخوره و تقیید در تقیید، دو تا تقیید پشت سر هم میاد و هازا مرتبطون به نسبت ناقصت تقییدیت بالعادل. ولا یوجد ما یدل على التوقف والالتصاق، پس ما توقفی اینجا به دست نمیاوریم حتی نسبت به این حسه، نه نسبت به طبیعی حکم، نه حتی این مورد، نه به معنای اسم، نه به نحو معنای اسمی و نه به نحو معنای حرفی. پس نتیجه چیه؟ این که ما بگیم که جمله وصفیه اصلا مفهوم نداره مگر به نحو سالبه جزئی. پس سوال این بود که آیا مفهوم دارد جمله وصفی یا نه؟ دیدیم که مفهوم ندارد. چرا؟ چون اگر بخواهد مفهوم داشته باشد، به این معناست که دلالت بر انتفاع طبیعی حکم عند انتفاع این موضوع موصوف بکنه، عند انتفاع الوصف بکنه. خب دیدیم که چنین نیست، حتی حسه خاصش هم حاصل نمیشه، اونم اثبات نمیشه. بله، به نفع سالبه جزئی اینجا میتوانیم بگیم که منتفی است در حلقه سابقه بحث کردیم. این دوتا مفهوم، پس وصف مفهوم شرط در برخی موارد، مفهوم وصف به هیچ نوع. مسئله بعد مفهوم غایته. میگیم صوم اللیل، این صیام وجوب صوم مقیا شده به لیل. خب اینجا چه صحبتی بکنیم؟ اینجا هم بگیم که جمله غایت مفهوم نداره. چرا؟ چون که ما معیارمون این شد که طبیعی حکم رو به دست بیاریم. حالا آیا طبیعی حکم اینجا منتفی میشه یا نه؟ میبینیم اینجا هم مدعی هستیم که انتفاع این جمله طرف مقابلش رو که انتفاع طبیعی حکم رو باشه رو بیان نمی‌کنه، دلالت بر طرف مقابل به نحوه طبیعی حکم بر انتفاع طبیعی حکم نمی‌کنه، فقط انتفاع شخص رو میگه. خب سوال، آیا نمی‌توانیم ما یک مسیر دیگه‌ای رو بگیم؟ بنابراین این توضیح بخصوصاً با اون بیان مرحوم آقا ضیا که معیار رو این قرار داد روشن شد. بنابراین بنابر مسلک آقا ضیا حکم معلوم شد. فمسلک المعقول العراقی فی جملت الغایه واضح و سواب و من هنا یتجه البحث الا ان المغیر حل هو طبیعی الحکم او شخص الحکم. خب فعلا الاول یثبت المفهوم دونه و علستانی، اگر طبیعی حکم رو انتفاع طبیعی حکم رو بیان کنه، بله مغیر این باشه که حکم طبیعی حکم مورد نظره، این میتونه مفهوم داشته باشه. اما اگر فقط مغیای ما شخص اون با حکم باشد، نمیتوانیم چون این چیزی رو بپذیریم. خب اگر برای توضیح ما یه تر بحثی خواهیم کرد، یه راهی برای فهمیدن بهتر این نکته، ما بیایم این کار رو بکنیم که معنای حرفی رو که در اینجا وجود دارد به جاش معنای اسمی بگذاریم و این معنای حرفی غایت رو ما به معنای اسمیش تحویل ببریم، ببینیم اگه تحویلش ببریم به معنای اسمی چی دست ما رو میگیره، آیا اون معنا در یه حد قابل قبول هست یا نیست. ما اگر بخوایم تحویل ببریم، اینجا دو گونه میتوانیم فرض بگیریم. یکی این که بگیم این سم اللیل مرادش این است که بگوییم اخبار به جعل حکم مقیا کرده، این یک فرض. یه فرض این که بگیم مقیا بودن حکم رو اخبار کرده، پس یه موقع میگه حکم مقیاست، یه موقع میگه حکم مقیا جعل شده است. مثلا توی مثال چی بگیم؟ یه موقع میگیم که اگر تعویل ببریم ممکنه اینجوری بگیم وجوب صوم مقیا بالغروب، این خود حکم الان مقیا شده، وجوب صوم مقیا شده، پس حکم مقیاست. به چی اخبار بکنیم؟ اگر فرض بگیریم مراد این جمله انشای صوم الی اللیل این معنای اخباری باشه که از صوم و وجوب صوم مقیا بالغروب، مراد این باشد. احتمال دوم چیست؟ این که بگیم اخبار به چیز دیگه شده، بگیم که جعل الشارع وجوب صوم المقیا بالغروب، صوم مقیا بالغروب رو، این وجوب صوم مقیا بالغروب رو شارع جعل کرده است. پس به چی اخبار کردیم؟ به جعل شارع، به این متعلق، به این مسئله اخبار کردیم که شارع چنین جعلی انجام داده. در جمله قبل گفتیم خود این وجوب مقیاست، حکم مقیا بودن حکم رو ما اخبار کردیم. خب بنابراین ما اون سوال رو برای اینکه بفهمیم اون مسئله رو، این برای فهم بهتر که مدعی شدیم جمله غایت نداره و بنابر مسلک درست مرحوم آغازی ها در واقع ما انتفاع حکم رو در اینجا سراغ نداریم، این نکته رو میتونیم اینجوری بفهمیم که اگر جمله رو تحویل ببریم به چی دست پیدا خواهیم کرد، آیا به جعل حکم مقیا اخبار میشه یا به خود مقیا بودن این حکم. میفرمایند که اگر ما این معنای حرفی رو سم اللیل رو که معنای حرفی درش وجود داره در این مقیا اینو تحویل ببریم، به چی میرسیم؟ به این مسئله میرسیم که داره اخبار میکنه نسبت به جعل مولا، دارد اینجوری میفرماید از تو این دو جمله به کدام نزدیک تره این محتوای صوم اللیل؟ به این جمله نزدیک تره که جعل الشارع وجوب الصوم المقیا بالغروب، به تعبیرشان بالمقارنه بین هذین القولین نجد ان القول اول یدل عرفا علی ان طبیعه وجوب صوم مقیا بالغروب لأن هذا و مقتضى الاطلاق، فكما ان قولا الربا ممنوع يدل على ان طبيعه الربا و مطلق و ممنوع ممنوعون كذلك قولنا وجوب الصوم مقيا، خود حکم رو مقیا میکنه. در این صورت دلالت بر طبیعی داره و اگر این گونه بود میتوانست مفهوم داشته باشه، ولی ما اینجا میبینیم چی؟ نه، این فرض دوم، این دلالت بر انتفاع طبیعی حکم نمی کنه. اما القول الثانی فلا یدل علی ان طبیعی وجوب صوم مقیا بالغروب، بل یدل علی اصدار وجوب مقیا بالغروب، جعل الشارع وجوب صوم مقیا بالغروب، این رو قرار داده. خب چه عیبی داره؟ این چه جوگونه است که میگیم به طبیعی انتفاع طبیعی حکم نمیکنه؟ میگید چون که با یه خبر دیگه، با یه حکم دیگه هم سازگاری داره. فلقول ثانی اذن و هذا لا ينفي انه قد يصدر وجوب آخر غیر مقیب الغروب. الان این داره میگه این جمع این جعل جعل نسبت به این موضوع مقیا کرده. خب اشکال داره در جعل بعدی مورد دیگه رو جعل کنه؟ نه. و هذا لا ينافي انقدی یستر وجوب آخر غیر مقیاب الغروب. این اصدار اولش، این جعل اولش نسبت به یه وجوب مقیاست. فالقول الثانی اذن لا یثبت اکثر من کون الغروب غایتا لذلك الوجوب الذي تحدث عن. خب نتیجه چیه؟ اینه که اگر بخوا این مفهوم داشته باشه، این جمله غایت مفهوم داشته باشه، منوط به اینه است که ما در واقع این جمله سم الالغروب رو مشابه و در قوه این جمله بگیریم، وجوب و سم مقیا بالغروب. آیا میتوانیم همسنگ این جمله بگیریم؟ نه. لذا حد اکثر در قوه اون که جمله از جعل شاره الوجوب سوم المقیاب الغروب در اون اینه، بیش از این دلالت نداره. بنابراین ما نمیتوانیم بگیم که مفهوم داره. چرا؟ چون که اگر در قوه این جمله مقیا بودن حکم بود میتوانست دلالت کنه. چرا؟ چون تو این بود، تو این صیغه اخباری بود که میتوانستیم بگیم که دلالت بر انتفاع طبیعی حکم میکنه. ولی این جمله نمیتوانه همسنگ با چنین جمله باشه، حتی اکثر در همون همسنگ با جعل اشاره وجوب صوم المقیاب الغروب. بنابراین دلالت بر بیش از انتفاع شخص حکم نمی کنه. کما تدل على سالبت الجزئیت التي کان الوصف يدل عليها ايضا. اینم به نحو سالبه جزئیه میتونه دلالت بر انتفاع بکنه. خب این هم پس تکلیف مفهوم. مفهوم هم دلالت، مفهوم غایت هم مفهوم نداشت، همونطور که جمله وصفیه مفهوم نداشت. میرسیم به استثناء. استثناء چیه؟ یک حکمی داریم موضوع محمول، از این حکم ما یک استثنایی رو میخواییم بزنیم، یک چیزی رو نفی کردیم از طریق ادات استثناء. خب سوال مشابه اون سوال قبل، آیا اینجا هم دلالت بر انتفاع شخص میکند، شخص حکم میکند، یا بیش از این رو دلالت دارد، بر انتفاع طبیعی حکم دلالت دارد؟ پاسخ این است که نه، این هم مثل بیان قبلی دلالت جمله بیش از این نیست. یعنی چی؟ یعنی که مفهوم ندارد. بنابراین همون مشابه تقریری که برای روشن شدن بحث در بحث قبلی آوردیم، اینجا هم میتوانیم بیاریم که اگر ما بخواهیم این رو تحویل ببریم، دو تا احتمال داره. یکی این که احتمال این است که همسنگ با جمله خبریه بگیریم، بگیم اخبار میکند به جعل حکم مستثنا. یکی این که بگیم اخبار میکند به مستثنا بودن حکم. اگر بخواهد طبیعی رو در طبیعی حکم رو دلالت بکند، بگوید که طبیعی حکم منفی است و منتفی است، باید مستثنا بودن حکم رو بیان کنه. فقط در صورتی که جمله مستثنا بودن حکم رو بیان کند، این میتواند در تحویل به معنای اسمی ما بگوییم که اون جمله استثناء، ادات استثناء، همسنگ با جمله اخباری است که به نحو اسمی، به معنای اسمی مستثنا بودن حکم رو بیان میکنه. اما اگر جعل حکم مستثنا رو بیان کند، اخبار به این معنا باشد، در این صورت ما نمیتوانیم بپذیریم که اینجا جمله بیش از دلالت بر منفی بودن شخص حکم دلالت دیگری دارد. این شاه میفرمایند که پس لکن المهم تحقیق ان المنفی عن المستثنا به دلالت ادات الاستثناء، هل هو طبیعی الحکم، منفی طبیعی حکم او شخص ذلک الحکم. و هنا ايضا لو حول الاستثناء در این جمله یجب اکرام الفقراء الا الفساق الى مفهوم اسمی، میبینیم که دو تا احتمال وجود داره. القول الاول يدل على الاستثناء من الطبيعي، قول دوم، جمله دوم، جمله اسمی دوم، جمله اخباری دوم دلالت میکند على الاستثناء من شخص الحكم. خب اگه این جور باشه این فایده نداره. فعن رجعت الجمله الاستثناء الى مفاد القول الاول كان لها مفهوم، اما اگه به دومی برگرده میبینیم درست نیست و همینم قول صحیحه که اگر بخوایم تحویلش ببریم، تحویلش میبریم بر انتفاع استثناء من شخص الحکم و حکم جعل حکم مستثنا. بنابراین مفهوم استثناء هم ادات جمله استثنایی هم مفهوم ندارد، فقط یه طرف رو داره میگه، اون طرف رو کار نداره. میرسیم به بحث مفهوم الحصر. سوال: آیا اگر جمله دلالت بر حصر بکند، کل جمله تدل على حصر حکم به موضوع، آیا این تدل على المفهوم یا نه؟ میفرماید اینجا میشه قبول کنیم تدل على المفهوم. چرا؟ چون که این حصر اصلا معناش همینه، وقتی یه جمله یه اداتی برای حصر به کار میره، خود این حصر چه شعنی داره؟ اصلا کار ویژش همینه که بگه همین است ولا غیر، داره محدودش میکنه. یعنی چی محدود میکنه؟ یعنی اون طرف نیست، اصلا برای همین به کار میره. لأن الحصر یبستبتن انتفاع الحکم المحصور عن غیر الموضوع المحصور به، اصلا موضوع کار کردش و کار ویژش همینه. و الحصر به نفسهی قرینتون علا ان المحصور طبیع الحکم، معیار ما این بود که منفی رو طبیعل حکم، اگر گفتیم که نفی طبیعی حکم کرده، ما میتوانیم بگیم که مفهوم دارد. اینجا میبینیم چون همین گونه است، دلالت بر ثبوت مفهوم دارد. چرا؟ که دارن میگوید که طبیعی حکم محصور است. اول حس به نفسه قرینت و علا ان المحصور طبیعی حکم لا حکم ذالک، موضوع بالخصوص از لا معنا لحصره هینزن، لن حکم الموضوع الخاص مختص به موضوعی دائما، و مادام المحصور هو طبیعی فمقتضا ذلک ثبوت المفهوم. خب آقا این که پس مطلب روشنیه. خب آیا بحث دیگه داریم؟ بله، حالا که مفهوم داره، سوال ما این خواهد بود که ادوات حصر کدامند. ما این رو عرض میکنم و بحث رو تمام میکنیم. ادوات حصر رو اشاره میفهمن دو تاسته که انما، انما برای حصر است. حالا قولی که ایشان قبول دارن، فمن جملت ادوات ای کلمت و انما، فانها تدل على الحصر وضعا به تبادر العرفی. پس بالوضع ایشان، خب میتوانیم سوال کنیم این دلالتش چگونه است؟ لب در واقع دلالت حصر، انما بر حصر، بالوضع، و وضع از کجا فهمیدیم؟ از طریق تبادر عرفی. خب ادات دوم چیه؟ ادات دوم این است که ما یک عام میبیاریم، جعل عام بکنیم به عنوان موضوع و این معلوم باشه، و از اون طرف خاصی بیاریم که محمول باشه. عام معلومی بیاریم به عنوان موضوع، موضوع رو عام معلوم و معروف قرار بدیم، و محمول رو یک خاصی قرار بدیم. خب این طب و من ادواته جعل العام موضوعا مع تعریفه، معرفه باشد، یک عام معرفه رو ما موضوع قرار بدیم، والخاص جعل خاص محمولا. فیقال ابنک هو محمد، ابنک الان موضوع است، درسته، عنوانم عامه و این رو موضوع قرار دادیم، ابنک هم معلوم است، خبر رو یه چه خاص قرار بدیم، محمد. به جای این که بگیم محمد هو ابنک، اگه محمد هو ابنک بگیم، خب متفاوت از این که بگیم ابنک هو محمد. ابنک هو محمد عامه، عام و معروف و معرفه موضوع قرار گرفته، خاص حمل شده بر او. فانه یدل عرفا علی حصر البنوه به محمد. خب سوال، سوال این نکتش چیست؟ که چنین دلالتی رو ما ازش به دست میاریم. میفرمایند این محمول بودن خاص، الان خاص محمد محمول واقع شده. درسته اون عام قابل صدق بر کثیر بود، ولی وقتی که خاص آمده به عنوان محمول واقع شده، این مانع از صدق این قضیه بر همه مصادیقه. این خاص بودن محمول است که مانع شده. و نکته فی ذلک ان المحمول یجب ان یصدق به حسب ظاهر القضیه علی کل ما ینطبق علی الموضوع ولا یتعطا ذلک فی هر فرض حمل الخاص علی العام الا بافتراض انحصار العام بالخاص. یه جوری در واقع مانعیت رو بیان می‌فرمایند. و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد.